Oh yeah. Yeah, she. Oy, boy, boy. Kunde boy. Rusu, chuku chuku ni soso mole. Mina ninginia, kumara tini popole. On the beat. Kiru chungu, nipete na baba niwe. Mina kuzimia, sizinguwe unisumbu wewe. Kitu na boxi Usiku nipe shoti Ama ishike magoti Nileushe mkomboti Oh Mimu zako imesha nkolea My baby boy Oh Ukenda zako minta nyongonyea Oh Mimu zako imesha nkolea My baby boy Ukienda zako minta nyongonyea Achilingaru Bibi unapenda vya giza giza Kama ujanizo we Achilingaru Manaraha ya kuingiza Ujue inapotoke Achilingaru Unapenda vya giza giza Kama ujanizo we Achilingaru Mama unafanya tembo Kutuwa nadindisha mkonga Wando kiboko ya warembo Wale wanaojipitisha bitonga Penye dhiki na shuruba Pike kono ulini kumbata Piki piki upande uba Popote lipo kanifuata Bado wananita mzugaji Sikizi hata ya kumahitaji Sina biashara mtaji Ulisema mola ndo mpaji Panda nipande tumwage mbolea, baby Oh, ukitaka tena tutaendelea Oh, shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby ukitaka tena tutaendelea Achilizame Baby unapenda vya giza giza, kama ujanizo we Achilizame Manaraha ya kuingiza, ujue inapotoke Achilizame Unapenda vya giza giza, kama ujanizo we Achilizame Why me kuuliza, bora ningejitengea onana Oy boy boy, oy boy boy, yeah Oy boy boy Penda vya giza giza, kama ujanizo we Manaraha ya kuingiza, ujue inapotoke Penda vya giza giza, kama ujanizo we Asa why mimekuuliza, bora ningejitengea Konde boy